بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة أي شرح كتاب مدينة كتاب السيوم درس حفظ مستيب الدرس السابع. يمنوز در بري اسم أولاد كان بزنين اسم أولاد شيئا. اسم آلة مجا اسم مسوغ للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته. اسم اسكي سخته مشواد بروي واقع گرديدن فعل بلو يگون چيز بواسطه آن، يعني فعل واقع شوي فعل بواسطه اسم آلت با انجام ميوه. صيغه خيلي ساي اسم آلة مجا مشتق من الفعل ثلاثي المجرد. مشتق ای فعل ثلاثی مجرد، مشتق یعنی گفته بودیم که گرفته شده ماخوذ ای میگه فعل ثلاثی. خیلی اختلاف است ای فعل گرفته یا مصدر. یه قول کوفی و بصری، خب بصری میگن که مصدر گرفته یه، والله اعلم قول صحیح. خب میگه که و یساغ علی ثلاثه اوزان. وزن یکمون مفعال. مثال فتح يفتح مفتاح. خب زلج يزلج مزلاج. قاس يقيس مقياس. وزن يزن ميزان. اصلوش خي ميوزان. ديوم ميجا مفعل. مفعل مثال برد يبرد مبرد. مفعل مبرد. قاد يقود مقعد. سعد يسعد. سعد خطأ سعيدا. سعد يسعد مسعد. يعني كي مفعل. خب قص يقص مقص. أصل شيء يعني مقصص خص وصدق إدغام شديد. سين وزمن شيء استعي مفعلتون. مفعلتون يعني كان سيكنس مكنستون. يعني مفعلة. كوى يكوي مكوات. قلى يقلي مقلات. أصلش مقليات. أي إلى الله يبدو الله يمكنني. خو محا يمحو ممحات. أصلش يعني ممحوات. خو ملاكي أقر المحدثون أوزانا أخرى. یعنی تصدیق میکنم برای چیزهای محدث ناپیدا و وزنهای دیگر را. خب یعنی مقرر کرده یعنی براشون وزنهای نو چیزهایی که محدث ناپیدا هن. فاعیلتون یکم وزن فاعیلتون. مثال ساقیتون. ساقیه یعنی که همو کروشکا بگیم، همو چیزی که میریزی. مثال اصلا ساقیه والله اعلم برای همو عرق ریختن است، همو رومکا میگن چی میگن وای. خب وزن دیمون چی هست؟ فاعول. فاعول با مثال چی های؟ ساطور. ساطور. ساطور یعنی که کردی کلان. خب وزن دیگری ما چی میگن؟ فعالتون. با مثال چی؟ ثلاجتون. ثلاجتون اخلادینک. وردت اسماء الالت میگن لیس لها فعال. میگه بعضی اسموی اسم های اولاد هست که فعل ندارن. بلا در گفتیم اینو های فعل هست. مثال فتح یفتح های فعل هست. مفتح کلید. اما بعضی فعل هستن، اسم های هستن که فعل ندارن. مگه فهی اسم های جامید هست. اسم های جامید. جامید یعنی غیر مشتقه. جامید یعنی که تغییر نمیفته. یه حالت هم نیست. همون را جامید میگن. غیر مشتقه نیاز از یک آنجا استشقاق شدگی نیست. یک آنجا گرفتگی نیست. خب مثال سکین. سکین یکان فعل نداره. کار. سیف. شمشیر. خب یکان وای نداره. بگیم که فعل نداره. موضوع مداری یکان چی نداره. فأس. تبر. قلم. مثال. رمح. رمح. رمح یعنی امو تیر. پیکه مگیم چی مگیم. درع. درع امو برای حفظ که محافظت کردن. انا شوکه. شوکه خیلی خار. خب در جلچه میگه البصریون میگه یرون ان اصل مشتقاتی علمای بصره میگه میبینن، یعنی همین نظر دارن که اصل در مشتقات چیه، میگه هو المصدر و لیس الفعل. اصل مصدر فعل نیست، الله اعلم اصل همیه که یعنی فعل هم ای مصدر، همه چی مصدر میشه، همه چی ای مصدر استشقاق کرده میشود. حوار میخونم ان شاء الله، ترجمه کنم بنا شب بنویسین. الدرس السابع، درس هفتم، بین حشام و ام احمد، یعنی که همسرش است. حشام میگه که اتولیدین شیئا من السوق یا ام احمد، آیا تو از بازار یک چیز میخوای ای مادر احمد؟ مادر احمد میگه که نعم، اريد مغرفه کاولیز میخواهم و مقلات، مقلات یعنی سکاورتکا، و مکوات یعنی درز ملکنک، و مقصا یعنی قیچی. هشام میگه که ما اکثر طلباتک یا ام احمد، چی قدر زیاد طلب میکنی ای مادر احمد؟ الم اشتری لک هذه الاشیاء فی العام الماضی، آیا مرای تحمیل سوره سال گذشته نخریده بودم؟ مادر احمد که بلا، ولکنها من الطراز القدیم، اما آنها از نوعهای قدیم هستند. و قد جاءت فی سوق الان اطرزت حدیثه و هی طبعا احسن و اجود، و بدرسی که در بازار آمده نوعهای نوش گفت، و هی یعنی بدرسی که آنها یعنی به تحقیق که آنها خوب و با صفت هستند، اجود و با صفت هستند. نسیت ان اذکر القمح، گفت فراموش کردم که ذکر بکنم گندم را، و العدس و نسک را. اسمع، ان هذا البقال الجدید متطفف فلا تشتری منه شیئا، گفت که گوش کن، به درستی که همین فروشنده نوی که اومده است گفت از ترازو زننده است، از او هیچ چیز نخر. هشام گفت که ویل للمطففین، وای بر حال کم کنندگان، ولکن کیف عرفت ذلک، اما گفتی را چه خیل دانستی؟ و به احمد گفت که ان الجمله الذي اشتريت منه قبل ايام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا، گفت به درستی که پنیری که خریده بودم از او چند روز پیش وزنش کردم به ترازوی خودمان و آن را کم یافتم. و کذلک کلتول بر، و همچنین گفت چین کرده بودم میده گندم را، فوجدته ایدا ناقصا، و همچنین آن را ناقص پیدا کردم. هشام چی میگه؟ میگه سانصحه و اتلو علیه قوله تعالی، گفت را نصیحت میکنم و قول الله سبحانه و تعالی را میخوانم که الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تنقص المکیال والمیزان، شما هنگام خرید و فروش میگه برای مردم به پیمانه یا وزن برمیکشید، از آن کم نکنید. سوره حود. لعل الله یهدیه، امیدوار هستم که الله را هدایت میکنه. اتورید انت شیئا یا احمد، ای احمد، گفت آیا تو یکون میخواهی؟ احمد گفت که نعم، اريد مسطرطا و ممحاتا و مبراتا، گفت ما وای میخواهم، جدول میخواهم و خط کرکنک میخواهم و قلم تیز کنک. هشام گفت که هات مفتاح سیارتی من غرفتی، کلید ماشین را از حجره من بیارید. انا لدى باب المصعدی، ما در نزد دری لیفت هستم یا که میشم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.